Szia! Na, az édesanyám nem eszi, hogy vagy, mint vagy, mit tűnel. Zárva vagyok, lefeküdtem már. Úgyhogy. Az már jó? Jó, meleg van az ágyikomban, most már bemelegettem. Tehát be se gyújtott már ma apa. De begyújtott apa. Uh-huh. Begyújtott. De hát akkor is még jobb az ágyban. Az biztos. Én is azon gondolkozok, hogy lefekszek, én hagyom a picsába az összes szart. Te szerinted? Hát mit akarnád csinálni? Hát nem tudom, kő nem mosodat, nem is pakolni se általa. De az Attila nincs itthon. Hát hova lett? Az öreg asszonyra még nagyba kint etettünk, meg a csirkéket raktam, meg mi egymás. Az rájött, hogy ő nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon fullad. Akkor az Attila befejezte a ganézást, az kihívta átétezet, az kihívta a hitnát, kijött egy valami nagyon fiatal szerb doktornő, az meg egyenest elvitte az öreg asszonyt. De az Attila aztán utánuk megy gyalog, de hát nem találta sehol se kint, mondtam, menjen be. Azóta még nem szólt semmit, hogy mi van, vagy hogy van. Érted? Nem tudom, hogy mi van most. Már amikor idősebb doktorok jönnek, azok se beadják neki a vízhajtót, ott lecsillapszik, ott akkor be van fejezve. De amikor fiatal kis libák jönnek ki, akkor azok nem tudnak vele mit kezdeni. Érted? És akkor még mindig nem ért haza, meg nem is telefonál, mi van, vagy hogy van, ha fogalmam sincs, hogy mi van, vagy hogy van. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy most mit csináljak. Fönt tegyek, vagy fogjam magamat, azt feküdjek le. Akkor is lehet, majd be tudnak itt menni. Hát be is tudnak jönni, meg mi a fönt, mindig most hideg is van már. Egész nap dolgoztam, csináltam, aztán még a nagy csirkéket. Ha elcsavartam a villanyt, lesz azoknak valami bajuk? Nem, ugye? Nem lesz nekik. Tudod, az a tyúkanyos kis csirkéket átettem oda, bekerítettem egy részt az öreg tyúkoknál, és azokat tettem át, a kis 11-et főtettem amabba, kezdve a 4-et meg átettem amoda. Mert mondom, jobb lesz azoknak, majd a tyúkany után rendbe tartsott is a dolgokat, hogy ne bántsák, hát majd egybeszokik az a 4 csirke, ugye? Amazokká, a 12-vel. Te szerinted nem fog? Nem tudom, nem, mert jó lesz. Ha? Jó lesz az úgy. Ugye, hogy jó lesz, mert ha emezék közé csinálom, akkor azok nagyon hergelik a kakasokat is, bántsa azt a két kis kakas, meg a két kis ész. Hát lehet, hogy amott meg a kakas bántsa majd a kicsiket, de hát majd csak egybe nyűlnek már. Mit csinálják? Egy kicsit kellett, hogy rendezzem őket. Attila kigalézott mindenhonnan, szóval, hogy nem jött a toncsi, akkor mindenfelérül kigalézgatott. Én meg átrendeztem őket. Nem mondom, majd most már minden rendben jön, hogy akkor az öreg azt mondja, olyan beteg, még fel is öltözködött, kérlek, nem is úgy öltözködött, hogy lefeküdjön aludni, hanem fölöltözködött, komplett, mert hittem, hogy mindjárt elviszi a hitne, hát nem is tévedett, mert el is vitte. Csak nem a hinta vitte, hanem csak az egyszerű autóval, amivel szoktak jönni, érted? Igen. Oda ütették be, és az úgy elvitték. De olyan mehetnék, ha volt, tegnap itt volt a Gábor is, hallottam az Attilát, úgy látszik, felokosította már megint. Hogy az is mi az apja faszának jön el, vagy mi a fenét keresít, te szerinted, anya? Nem tudom, lányom. Ha kell neki az öreg, azt mondja, vigyel magához, azt tegyenek együtt egy kicsit. Majd rendbe hozza Gábort is. Nem megy az elsőhova se. Nem. Ahogy ki. Mindenki csak az itteni dolgok a legrendesebbek, legjobban tud cirkuszolni meg mindent. Hát ez van, édesanyám. Mit szólsz neki? Hát pedig nálatok az élet. Te is mesélj, mit csináltál aztán, amikor Tati hazaért? Tessék? Mit csináltál már ma aztán még? Semmit, aztán már hát apa, mikor hazaért, akkor hogy hívják, jöttünk. Aztán, amikor jöttünk, akkor kimentünk, hogy hívják a jószágokat elrendezni. Apa közben már előbb még ettünk, evés előtt már begyújtott, úgyhogy tüzelgetett is, úgyhogy. Én még nem gyújtottam be. Kicsit hideg is van, mert azért nem is tudom, mihez fogjak, hogy is csináljam a többi dolgot. De nem lesztem még fagy, ugye? Nem fagy, még nem. Nem, ám épp a virágok berakása maradt el csak. Uh-huh. Mindent csináltam, csak az maradt. Hát most mit csináljak? Én is egybegyűjtöttem mindent. Nagyba csináltam kint a kertet. Itt basztak fel. Ez lehet, hogy nem is kellett volna annyira, mi? Te szerinted? Hát nem tudom, lányom, hát. Látod, egyik se, másik se bír jönni főszántani. Mindig, majd is sikerül az összeg. Utoljára csak összegyűnt el, mi? Hát persze. Na mindegy, ez van. Majd megpróbálom megint az Attilát megcsörgetni, hogy mi a fene van. Mondtam, hogy ha bevitték Szabadkára, akkor hagyja. Ha minek menjen utána, úgyse bír ottan semmit se kezdeni vele, nem? Hát persze. Mi a fenének mi vele? Hát ha elvitték, majd ha elrendőzik, azt akkor kész. Majd bemény hozzá hónap, hogyha gondolja. Annyira odáig volt, hogy ő biztos máma, biztos elviszik, mert ütet el kell, hogy vigyék. Hát elvitték. Én nem tudom, mi van az öreg asszony. Szerintem unatkozik, akkor kitalál valamit, nem? Nem tudom, lányom, ő nem érték meg. Ez olyan, hogy minden személyi másmilyen, ahogy hívják. Hát ő így akar, akkor végig megcsinálják neki. Hát igen. Nem tudnak fel mit kezdeni, mi? Na jó. Te mesélj, hogy vagy, mint vagy? Nem, benne vagyok az ágyba. Néztük a filmet. És köszönöm. Elég, hogy hívják a Solcs máma, Cifra. Ja. Úgyhogy... Még hozzá, hogy még be, hogy adott egy pofont a Adzsénak, ugye? De jó, elbaszta. Adzsénak tovább nem kag, szerintem. De hogy hisz, igenis jó rá. Ez is azt gondolta, hogy majd, hogy meg, hogy hívják ola. József, hogy milyen rossz a Mustafa. Közben még azt mondta, hogy a okos kis esze van, mert azt mondja, éppen ezt ért el, amit ő szeretett volna. Hát. Amit ő neki nem sikerült elé ezt figyelni. Hát. Hát jó tette, figyelj. De milyen utálatos, mi a csodát adtak neki, mit? Nem? Szerepet. Hát jó. Kell valamit nézni, mondd édesanyám. Én úgy sem nézek már semmi másik filmet, már csak ezt az egyet szoktam. Nem tudom, mi van délutánonként, nem szoktam nézni. Van, amikor belenézünk egyikbe, másikba, de nem nézzük folyamatosan, nem is nagyon tudjuk, hogy mi is szó. Hát az én mondom, hogy azt nem szoktam én sem. Persze, hogy ezt nézzük, azt kész. Hát igen. Jó. Leteszem akkor. Jó vagytok ebben minden. Jó vagyunk ebben minden. Én is azon gondolkozok, lefekszek, én ők meg csinálják, ahogy akarják, nem? Így van, így van. Ha már ezt szeretnék, akkor hagyj menjen az öreg asszonyhoz, az Attila is azt akkor rendőrkesse. Hát. Na jó, ne. Akkor letettem. De te jó vagy, nincs semmi baj, ugye? Jó, nincs semmi baj. Akkor jó. Na, édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia, aludjál jót. Szia, jó éjszakát. Szia, szia, jó éjszakát. Yeah.